الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امة محمد على الضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی صحیح بخاری سے تلاوت کیا. آیت اور حدیث کا معنی آپ طلبا ہیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ آیت بھی اجماع امت کے دلیل شرعی ہونے پر مستقل دلیل ہے، اور حدیث مبارک بھی اجماع امت کے حجت ہونے پر مستقل دلیل ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا کہ اجماع حجت ہے اور دلیل شرعی ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم کو تلاوت کیا، ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام، ایک مرتبہ دن کو، ایک مرتبہ رات کو. تو 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم کو تلاوت کیا، تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اجماع کی حجت ہونے پر قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى. کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کے طے شدہ راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت 2 سزائیں دیتے ہیں، دنیا میں اس کو ہدایت نہیں دیتے اور آخرت میں ایسے بندے کو جنت نہیں دیتے. کہ 2 سزائیں اللہ نے منکر اجماع کی اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی. میں نے آج کی نشست میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. ایک تو اجماع کے بارے میں کہ اجماع دلیل کیسی ہے. میں یہ بات اس لیے مدارس میں طلباء کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کبھی اتنی طاقتور دلیل ہوتی ہے، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دلیل کتنی طاقتور ہے، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی مضبوط دلیل موجود ہے. تو اسی دلیل کی روشنی میں میں نے گزشتہ بیان میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اجلاس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہ مسئلہ کیا ہے، پہلے آدمی مسئلے کو سمجھے، اس کے بعد مسئلے پر دلائل جمع کرے. اگر نفس سے مسئلہ ہی سمجھ نہ آئے تو پھر آدمی کو دلائل سے نفع بہت کم ہوتا ہے. نفس سے مسئلہ سمجھ آ جائے اور پھر دلائل نہ بھی ہوں تو آدمی بوقت ضرورت عقلی دلائل قائم کر لیتا ہے، لیکن مسئلہ تو سمجھ آئے. پہلے اجماع کے بارے میں تھوڑی سی میں گزارش کرتا ہوں کہ اجماع کتنی طاقتور اور کتنی مضبوط دلیل ہے. آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ادلہ شریعہ وہ 4 ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شریعہ. یہ 4 ہمارے ادلہ شریعہ. عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان دلائل میں سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم، عام بندہ یہ سمجھتا، لیکن طالب علم کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ سب سے مضبوط دلیل کون سی ہے. ایک ہے کسی چیز کا فضیلت، عظمت اور درجے والا ہونا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مضبوط اور طاقتور ہونا. درجے کے اعتبار سے قرآن کریم سب سے مقدم ہے، اور دلیل کی قوت اور طاقت کے اعتبار سے اجماع مقدم ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کریم موقوف ہے اور اجماع موقوف علیہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے نماز اور وضو میں نماز موقوف ہے اور وضو موقوف علیہ ہے. اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ زیادہ ثواب وضو پر ہے یا نماز پر، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نماز پر. زیادہ فضیلت والی چیز وضو ہے یا نماز ہے؟ نماز. اچھا، بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نماز پر مقدم ہے، وضو موقوف علیہ ہے نماز کے لیے. اگر وضو ہوا تو نماز ہوگی، اگر وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. موقوف علیہ موقوف سے مقدم ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اجماع موقوف علیہ ہے قرآن کریم کے لیے. اگر آپ اجماع کو تسلیم کریں گے تو قرآن ثابت ہوگا, اگر اجماع کو تسلیم نہیں کریں گے تو قرآن آپ سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے, قرآن کریم میں تحریف نہیں ہے, قرآن کریم میں رد و بدل نہیں ہے, قرآن کریم محفوظ ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر دلیل کیا ہے تو آپ کیا پیش کریں گے؟ آیت انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظ, یہ پیش کریں گے؟ یہ آپ نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو خود قرآن کی آیت ہے. اس آیت کے محفوظ ہونے پر کوئی دلیل پیش کرے نا, اس آیت کا آیت ہونا ثابت ہوگا تو پھر یہ آیت قرآن کے محفوظ ہونے پر دلیل ثابت ہوگی. جب اس آیت کا آیت ہونے ثابت نہیں ہوگا تو یہ قرآن کے محفوظ ہونے پر دلیل کے بنے گی کیسے؟ دیکھیں میں گفتگو وہ کروں جو عوامی نہیں ہے, طلبہ کے لیے. عوام کو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن محفوظ ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اہل علم میں آپ اس آیت کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی قرآن کریم محفوظ ہے, اس پر دلیل پیش کرے انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون تو یہ دلیل بنتی ہے؟ یہ دلیل تو تب بنے گی پہلے اس آیت کا آیت ہونا ثابت کریں. جب اس آیت کا آیت ہونے ثابت نہیں ہوگا تو قرآن کے محفوظ ہونے پر دلیل کیسے بنے گی؟ اب اس آیت کا آیت ہونا کس دلیل سے ثابت کریں گے سوائے اجماع کے؟ آپ کوئی دلیل پیش فرما دیں. کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت کے آیت ہونے پر سوائے سے پوری امت کا اجماع ہے کہ آیت قرآن کریم کی آیت. لاہور ایک جگہ میرا بیان تھا ظہر کی نماز پر, بڑا مختصر تھا, یہ عشاء کے بعد تو مجھے یاد نہیں, 5-6 سال پہلے کی بات ہے, درس قرآن تھا. تو مجھے ساتھی نے کہا کہ ہماری اس مسجد میں بعض لوگ حدیث کے منکر ہیں, منکر حدیث ہے, تو بیان اس انداز میں کریں کہ منکرین حدیث کو بات سمجھ آئے. سمجھ ان کو آئی ہوتی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میں نے بیان ختم کیا, 10-12 منٹ کا بیان کیا تو منکر حدیث بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی ہم تو حدیث نہیں مانتے. میں نے کہا آپ نہ مانیں. ہم نے کہا باپ سے کہا کیا مانیں, ہر بندے کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. کوئی بندہ جنت میں جائے گا, کچھ آندھر میں جانا ہے, کچھ ادھر گری ہے, کچھ ادھر گری ہے. تمہاری کس بیوقوف نے محنت کی ہے کہ تم ضرور حدیث کو مانو؟ یا میں نے آپ سے پوچھا کیا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آپ کہاں ہوا مجھے بتا رہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. آپ نہ مانیں. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جو سامنے ہے اس کا دماغ تھوڑا سا سیٹ ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے تبلیغ والوں کی طرح, اس نے میرے پاؤں پکڑنے ہیں, بھائی تو ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ میں دعوت کا طرز اور ہوتا ہے, گفتگو کا طرز اور ہوتا ہے, دونوں کا سلوک الگ الگ ہوتا ہے. میں نے خیال اس سے تھوڑا سا نہیں پھر بھی میں نے کہا پھر بھی کیا, کچھ دلیل ہے تو آپ پیش کر دو. نہیں دلیل, ہمارے اوپر اب لوگ کیوں چاڑتے ہیں, ہم حدیث نہیں مانتے. نہیں مانتا تو نہ مان حدیث کو. مجھے کہتا ہے حدیث کے نہ ماننے پر میرے پاس دلیل موجود ہے. میں نے کہا دلیل پیش فرمائیں. کہتے حدیث مبارک میں لا تکتبو عنی غیر القرآن, یہ دلیل پیش ہو رہی ہے. لا تکتبو عنی غیر القرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ باقی چیزیں لکھنے سے منع فرما دیا. تو جب حضور نے منع فرمایا حدیث نہ لکھا کرو تو لوگوں نے حدیثیں کیسے لکھ لیں؟ میں نے کہا یہ جو آپ نے دلیل پیش فرمائی ہے لا تکتبو عنی غیر القرآن, یہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ کہتے حدیث. میں نے کہا حدیث لکھنے سے حضور نے منع کیا تھا, یہ حدیث لکھنے کی اجازت دی تھی جو آپ نے پیش کی اور باقی ساری منع ہے. اب وہ سملا کہ میری دلیل میں تو وزن ہی نہیں ہے. وہ اتنا شیر ہو کر مسجد میں پھر رہا تھا کہ میری بہت مضبوط دلیل ہے. میری بات سمجھ آئی؟ بھائی جو آپ حدیث کے انکار پہ پیش کرتے ہیں وہ دلیل بھی تو حدیث ہے نا, تو اس پہ کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اور باقی حدیثیں غلط ہیں؟ تم کوئی آیت پیش کرتے کہ نبی پاک نے منع کیا ہے, قرآن نے منع کیا ہے, پھر تو بات آپ کی سمجھ آتی. ہم حدیث کو نہیں مانتے کیوں؟ اس پر دلیل بھی حدیث ہے. یہ کیسی بات آپ نے پیش کی ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے کو میرا بحرین کا سفر تھا, ایک ہمارے میرے دوست تو نہیں تھے کسی کے دوست تھے, تو مجھے ان کے یہاں وقت لے کر ملانے کے لیے چلے گئے. ان سے ہم نے تھوڑی دیر ملنا ہے. میں نے کہا چلو. وہاں ہم تھوڑی دیر بیٹھے مسجد میں نماز کے لیے گئے تو اس کا بیٹے نے نماز میرے ساتھ پڑھی اور مکمل اہل حدیث, نوجوان, اتنا دل خوبصورت لڑکا, کروڑوں پتی آدمی, پنجاب کے رہنے والے, بحرین کی نیشنلٹی ہے. یقین کرے مجھے غیر مقلدین کو داد دینے کو دل کیا کہ شکار کیسا تارتے ہیں, یعنی بندہ نے کیسا تلاش کیا. ارموں پتی لڑکا ہے, نوجوان ہے, خوبصورت ہے اور بالکل یعنی ایسے سنجیدہ کہ اس کے مزاج میں فساد نہیں ہے, مزاج میں اس کی اصلاح. ایسا لڑکا تبلیغی جماعت سے بھی ہلکا پھلکا اور دستہ تھا, بہت زیادہ نہیں تھا. خیر میری اسے تھوڑی سی بات شروع ہوئی, اس معمولی تھی نا, مجھے کہنے لگا جی آپ کا کون سا مسئلہ ہے, اہل حدیث ہے اہل سنت ہے؟ میں نے کہا اہل حدیث تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اہل حدیث تو ایک باغی کمپنی ہے جو انگریز نے پیدا کی ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے پیش کر دیا؟ میں نے شروع میں اتنی سخت چڑھائی کی کہ اس کو اہل حدیث کے لوانے پر تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو. خیر وہ تھوڑا سا دبکا اس سے, اس نے کچھ باتیں تو کہہ رہی تھی کہ اس نے سن رکھی تھی, میں پوری گفتگو نہیں سنا رہا. مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے مولانا صاحب, تقلید کرنی چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ مجیب نہ بنا کریں, سائل بنا کریں, ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آپ کو دوران سفر کسی سے گفتگو کرنی پڑے مجیب نہ بنے, کیا بنے؟ سائل بنے, اس کے سوال کو اس پر لوٹائیں, دلیل اس سے مانگیں. اپنے ذمہ دلیل لینا مشکل ہے, دوسرے کے ذمہ دلیل ڈالنا بہت آسان ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں, وہ دلیل پیش کرے گا آپ دلیل توڑتے رہیں, وہ پیش کرے گا آپ توڑتے رہیں, آپ خود دلیل کیوں دیتے ہیں؟ تو میں نے اس سے, مجھے کہتا ہے تقلید کرنی چاہیے, میں نے کہا آپ بتائیں کچھ, آپ کا بھی تو خیال ہوگا نا کرنی چاہیے کہ نہیں. مجھے کہتا ہے میرا تو خیال ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے, مجھے پتا تھا جو سبق ان نے پڑھا رکھا ہے نا پہلے, وہ سبق سارا سن لیں اس کے بعد اس سے اگلی بات کریں. میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتے ہیں اس لیے کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. تقلید کا معنی کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. بغیر دلیل کے تو بات نہیں ماننی چاہیے. میں نے کہا یہ جو آپ نے تقلید کی تعریف کی ہے, بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا, یہ تقلید ہے. یہ تعریف کہاں لکھی ہے اور اس تعریف پر دلیل کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو آپ نے تقلید کی تعریف کی ہے بغیر دلیل کے ماننا, یہ تقلید کی تعریف ہے, اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے کہا تو تقلید کر بھی رہا ہے, تقلید کے انکار بھی کر رہا ہے. نہیں سوال سمجھ آئے؟ خود جو تقلید کی تعریف آپ نے کی ہے بلا دلیل ہے نا, تو یہ بھی تو تقلید ہے. تو نے تقلید کی تعریف کرنے میں تقلید کی ہے اور ہمیں کہتا ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بہت بیٹا وہ کل سے کام لے, کیسی بات کر رہے تھے؟ وہ پھر ٹھٹرا کہ ہم کہاں فلاں. میں نے کہا عالم شالم کو چھوڑو, ہم امام الیفہ کی بات نہیں مانتے تو بحران کے مولوی کیسے بات مانیں گے؟ ہمیں مولوی کا حوالہ مت پیش کرو, یہ ان کی زبان ہے نا. میں نے کہا جب امام صاحب کی بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بحرین کے مولوی کا حوالہ مجھے مت دو, مجھے تقلید کی تعریف پر دلیل پیش کرو. کہتے جس پر میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی بات بغیر دلیل ماننی نہیں چاہیے, تو آپ نے تقلید کی تعریف بغیر دلیل کے کیسے مان لیے یار؟ کچھ عقل سے کام لو. میں کیا سمجھا رہا تھا؟ انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون. میں اس کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی. میں جو مثالیں دیتا ہوں نا وہ ایسے دائیں بائیں نہیں جاتا, میں نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. قرآن کریم محفوظ ہے, دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا ذکرا. بھئی یہ دلیل تو تب بنے گی جب اس آیت کا آیت ہونا ثابت ہو, تو جب تک اس آیت کا آیت ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا آپ اس کو دلیل کے طور پہ کیسے پیش کریں؟ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ جماعت امت کتنی مضبوط دلیل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ فی الفصول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مجتہد اجماع کو دیکھتا ہے, اگر اجماع میں اس کو دلیل نظر آ جائے تو مجتہد قرآن و حدیث کو دیکھتا ہی نہیں. اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے, مجتہد جب اجماع کو دیکھ لے تو قرآن حدیث نہیں دیکھتا. اس لیے کہ انہما یقبلان النص والاجماع لا یقبلہ. قرآن اور حدیث میں نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اجماع میں نسخ کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اجماع قرآن پر بھی مقدم ہے قوت اور طاقت کے اعتبار سے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہوتی ہے عوامی رائے, عوامی رائے اور ہوتی ہے علماء کو تو علمی بات سمجھنی چاہیے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کسی مسئلے پر اجماع پیش کریں گے تو مخالف آپ سے کہتے ہیں اس پر آیت کیا ہے, اس پر آیت کیا ہے؟ بھائی جب مسئلے پر اجماع ہو گیا اس اجماع کے بعد آیت کا مطالبہ کرنا ہی فضول سی بات ہے. اجماع امت کے بعد کسی مسئلے پر حدیث کا مطالبہ کرنا فضول سی بات ہے. اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے درمیان میں ایک ضمناً بات یاد آ گئی ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. کراچی میں نئی جگہ تقابل دیان کا سبق تھا پڑھایا تو رات میں طلبا کے سوالات, رات دو ڈھائی بج گئے سوال کرتے ہوئے. ان میں پٹھان طالب علم تو خان صاحب آئے, سنے جی میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا جی آپ بھی شوق پورا کریں. مجھے وہ کہنے لگا کہ اجماع حجت ہے, اس پر کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے, ضمن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصيرا. مجھے کہتا ہے یہ قرآن ثابت ہے, اس پر کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اجماع. اس نے کہا یہ تو دور ہے, سمجھئے اس نے کیا کہا یہ کیا ہے دور ہے دور تو باطل ہوتا ہے اجماع کی حجت ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن یہ قرآن اصلی ہے دلیل کیا ہے اجماع تو یہ تو دور ہے سوال سمجھ آگے اجماع حجت شرعی ہے اس کی دلیل قرآن قرآن ثابت ہے اس کی دلیل اجماع یہ تو دور ہے دور تو باطل ہوتا ہے میں نے اسے کہا کہ بیٹا تجھے دور کی تعریف نہیں آتی اگر دور کی تعریف آتی ہوتی تو کبھی بھی اس کو دور نہ کہتا مجھے کہتا ہے کیوں میں نے کہا کچھ بھی نے دور کی تعریف کی ہے توقف و شعی علامہ یا توقف والے ہزار کا شعی و من جہت واحدہ یہ ہے توقف دور کی تعریف دور سے کہتے ہیں ایک چیز موقوف بنے اور وہی چیز موقوف علیہ بنے اور جہت اس کی ایک ہو جہات میں تعدد ہو تو پھر دور نہیں ہوتا اور قطبی نے اس کی مثال لی ہے جیسے باپ اور بیٹا بیٹا اپنے باپ پر موقوف ہے کیوں وجود میں اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کو وجود کیسے ملتا اور باپ موقوف ہے اپنے بیٹے پر وجود میں نہیں باپ کہلوانے میں اگر بیٹا نہ ہو تو باپ کو باپ کون کہے بھائی باپ کب کہیں گے جب بیٹا ہوگا نا تو جب تک بیٹا نہیں ہوگا آپ اس کو قاسم بھائی تو کہہ سکتے ہیں قاسم والد تو نہیں کہہ سکتے نا ابا تب کہیں گے جب بیٹا ہوگا تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں اور باپ اپنے بیٹے پر موقوف ہے باپ کے ہلوانے میں تو یہ دور نہیں ہے قرآن کریم ہم نے کہا اجماع دلیل شرعی ہے اس کی دلیل کیا ہے حجت ہے دلیل کیا ہے قرآن تو قرآن اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں اور ہم نے پوچھا جی قرآن کہاں سے ثابت ہے اس کی دلیل ہے اجماع تو قرآن موقوف پر ہے قرآن موقوف ہے اجماع پر اجماع قرآن کریم موقوف ہے اجماع پر ثبوت میں اور اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں تو جب توقف کی جہت بدل جائے اسے دور نہیں کہتے تو میری بات سمجھ آئی آپ یقین فرمائیں مجھے طالب علم کہنے لگا آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میرے حدیث ہو جاتا میں نے کہا کیوں کہتے میرے اس قسم کے اور بہت سارے سوالات تھے میں نے درست گاؤں میں بہت کیے تو کسی استاد نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ایک تو میں نے تیرے سوال کا جواب دیا نا اگلا میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تجھے بس وسا ڈالا کس نے میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیرا بس وسا کس نے ڈالا مجھے کہا تیری کس نے میں نے کہا عبدالسلام نے مولوی عبدالسلام ہے رستم کا یہ پہلے شہادت توحید کا تھا پھر اس پہ 300 کا پرچہ کٹا یہ جیل میں گیا اور 25 لاکھ ملی ہے اور معافی طلب بھی اہل حدیثوں کے باہر آ گیا یہ اس نے بس وسا ڈالا اس کو اتنا تعجب ہوا اتنا تعجب ہوا کہتے استاد بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا میں نے کہا ہمارا فن ہے فن والے کو پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے چلتی ہے کیسے ہے کہ آج کل ڈینگی کا مرض ہے نا ہمیں نہیں پتہ ڈینگی کہاں سے آتا ہے لیکن ڈاکٹروں کو پتہ ہے ڈینگی کا مرض کہاں سے نکلا ہے میں نے کہا جب بھی کوئی بندہ شبہ پیدا کرتا ہے نا بس وسا ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ بس وسا کس شہر سے چلا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بس وسا مقولی مولوی نے چلایا ہے اور عبدالسلام اور وہ سمجھتے ہیں میرے وساوس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے میں اس لیے اہل حدیث ہوگا کہ میرے دلائل کا جواب کوئی نہیں دیتا میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ قوت اور طاقت میں اجماع قرآن پر مقدم ہے دلیل ہونے میں اور درجے اور عظمت میں قرآن کریم مقدم ہے اجماع پر یہ بات ذہن نشین فرمائیں اور اس کے بعد اپنے اجماعی مسائل دیکھتے چلے جائیں تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے مسائل کو کس قدر قوت اور طاقت حاصل ہے آپ طلبہ ہیں آپ بڑے ہو کر رسول حدیث پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے المیہ کیا ہے میری بات سے ناراض نہ ہونا المیہ یہ ہے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک عموماً ہمارے ہاں جو کتب ہیں حدیث کی اکثر شوافے کی ہیں احناف کی کم ہے اور جو اصول حدیث ہیں وہ بھی شوافے کے ہیں تو ہم اصول حدیث بھی ان کے پڑھتے ہیں اور کتابیں بھی ان کی پڑھتے ہیں تو پھر اپنے مسلک پر ہمیں ششو پنج اور تردد تو ہوگا نا احناف کو اپنے اصول حدیث کا کھل کر دفاع کرنا چاہیے اور اپنے اصول حدیث پر کھل کر بات کرنی چاہیے میں صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے عموماً یہ بات چلتی ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور ہمارے مدرسے کا طالب علم بھی اسی مرض کا شکار ہوتا ہے غیر مقلد کیے گئے حدیث ضعیف ہے مماتی کے گئے حدیث ضعیف ہے اچھا ہمیں بھی شک ہوگا حدیث ضعیف پیش کی ہے کیوں یہ حدیث کیوں ضعیف ہے اس میں فلاں راوی ہے جو شیعہ ہے فلاں راوی ہے جو قدری ہے فلاں راوی ہے جو منکر ہے فلاں راوی ہے جو کذاب تھا فلاں راوی ہے اس وجہ سے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں نا احناف کے ہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مدار یہ نہیں ہے احناف ہے پہلے کے لوگ شوافے ہیں بعد کے لوگ تو پہلے لوگوں کو سندے نہیں چاہیے سندے بعد والوں کو چاہیے اس لیے سند کی بنیاد پر صحیح یا ضعیف کہنا یہ شافیوں کا مسئلہ ہے احناف کا نہیں ہے بات سمجھ آ رہی یہ احناف کا مسئلہ نہیں ہے یہ کس کا ہے شوافے کا اور ہم چونکہ پڑھتے ہی ہیں اس لیے ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے احناف کیا کتنی آسان سی بات ہے اگر حدیث سندن ضعیف ہو اور مشتق اس حدیث کے متن سے استدلال کر لے تو یہ دلیل صحت حدیث کی ہوتی ہے، ہمارا حدیث صحیح ہو جاتی ہے. اب بتاؤ کتنا اصول پر ہم سے بات کرو کہ اصول ٹھیک ہے یا غلط ہے. نمبر دو، اگر حدیث سندن ضعیف ہو اور اس کے متن کو تلقی امت بالقبول مل جائے تو حدیث صحیح ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر حدیث سندن ضعیف ہو اور اس حدیث کے معنی کو تواتر حاصل ہو جائے تو حدیث سند حدیث صحیح ہو جاتی ہے. آپ بتائیں، ہمارے یہاں صحیح ہونے کا معیار ہی الگ ہے. وہ غیر غلط کہتے ہیں صحیح ہے، ہم پریشان ہوتے شاید ضعیف ہی ہوگی، پھر ہم اس کے راوی پر بحث کرنے کی پوری کوشش کرتے. تو جب حدیث کو تلقی امت بالقبول مل گیا ہے وہ تو حدیث صحیح ہو گئی، اب ہمیں کیا الجھن ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا، ہمیں جب تک اپنے اصولوں کا علم نہیں ہوتا آدمی پریشان ہوتا ہے. اصولوں کا علم ہو جائے تو آدمی کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. میں نے صرف اجماع پہ مختصر سی بات کی ہے، اور اجماع کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں. اب پہلی بات سمجھیں کہ امت میں سب سے پہلے اجماع کا منکر کون تھا، یہ سب کو پتہ ہے. سب سے پہلا پوری انسانیت میں، ہماری پوری تاریخ میں سب سے پہلا منکر اجماع کون ہے؟ جی ابلیس. سب سے پہلا منکر اجماع کون ہے؟ ابلیس. یاد رکھیں، سب سے پہلا. جب اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب سے پہلا منکر اجماع ابلیس ہے. اب بتاؤ، من سن سنتن سیئتن آئے گیا فلو وزرھا، وزرھا منا ملا لیا. جس نے یہ برا طریقہ جاری کیا، قیامت تک آنے والے سارے منکرین اجماع یہ ابلیس کے کھاتے میں. قیامت کے دن اس کے پرچم کے تلے منکرین اجماع سارے جمع ہوں گے، اس لیے سب کا باپ وہ ہے روحانی. تو سب سے پہلے منکرین اجماع کون ہے؟ ابلیس. توجہ رکھنا، یہ میں دو تین باتیں آپ کر لوں. سب سے پہلے منکرین اجماع کون ہے؟ اچھا نمبر دو دیکھیں، منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا، آپ اس کو تلاش کرنا اور معاشرے پہ دیکھنا یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے. منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ ابا بس تکبرا وکان من الکافرین. منکر اجماع کا مزاج ہے کہ میں نہیں مانتا، اس کے بعد پھر اکڑتا ہے، پھر کفر کرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی منکر اجماع ہیں، آپ جس کو بھی دیکھیں گے اس کے مزاج میں ابا بھی ہوگا بس تکبرا بھی ہوگا. ایسے ہے ہی نا، آپ مماتی کو دیکھ لو، غیر مقلد کو دیکھ لو، جو بھی منکر اجماع آپ کو ملیں گے ان کے مزاج میں انکار بھی ہوگا اور انکار کے ساتھ ساتھ اکڑنا اور تکبر کرنا بھی ہوگا. یہ آپ کو میری بات کو شکر یقین آئے گا جب آپ کی براہ راست گفتگو ہوگی. جب تک گفتگو نہیں ہوگی نا، اس وقت آپ نے کہنا شاید بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہوں گے، پتہ نہیں ایسے خام ملامہ سازی کی ہے. جب آپ کی گفتگو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے مزاج میں انکار کرنا اور اکڑنا کس درجے کا پایا جائے. اس کی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ نظر آئے. آپ کسی غیر مقلد مولوی کی تقریر سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور آپ ان کو عمل سے دیکھیں، پاس ٹوپی موجود ہوگی نماز کے لیے آئیں گے تو اتار کے رکھ دیں. یہ عاجزی کی دلیل ہے نا، بتاؤ کوئی عاجزی کی دلیل ہے نا کہ آدمی پاس رومال موجود ہے اتار کے رکھ دے، کیوں میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے. یہ دیکھو مزاج ہے ان کا، ابا بس تکبرا. نماز کے لیے آئے گا، آپ اس کو دیکھ لیں، اچھا خاصا انسانوں کی طرح کھڑا ہوگا. جو ہی نماز شروع ہوگی تو گدھے کی طرح کرنا شروع کر دے گا. آپ دیکھ لیں، میں انسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ رہے اس کی نماز کو نا، آپ کو اندازہ ہو کیسا متکبر آدمی. جب بھی آپ سے مسافہ کرے گا اچھے خاصے دونوں ہاتھ اس کے ٹھیک ہوں گے، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. لیکن جب مسافہ سفید داڑھی ہوگی اور ناف سے نیچے تک ہوگی، آدمی دیکھنے کرے گا جنید بغدادی ہے. اور جب بھی آپ کا مسافہ کرے گا ایک ہاتھ پیچھے کر کے ایک آدمی کرے گا. آپ آزما کر دیکھ لیں. یہ میں صغار کی بات نہیں کرتا، ان کے کبار کی بات کرتا ہوں. ان کے بڑوں بڑوں کا ہم نے مجالس میں دیکھا. میرا خیال یہ تھا کہ شاید چھوٹے ایسی بات کرتے ہیں، بڑوں کا مزاج یہ نہیں ہے. خدا کی قسم جب بڑوں کو دیکھا تو میں دھنگ رہ گئی. سفید داڑھی ہے اور قیادت ہے ان کی، جب مسافہ کرے گا ہاتھ پیچھے کر کے ایک ہاتھ آگے بڑھا دیں. تو یہ دلیل عاجزی کی دلیل ہے، تکبر کی دلیل ہے. منکر اجماع کا مزاج یہ ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. آگے دیکھ لیں، اور منکر اجماع کی سزا کیا ہے یہ بھی قرآن کریم میں. منکر اجماع کی سزا، اللہ منکر اجماع کو دو سزائیں دیتے. میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، دو سزائیں دیتے. نولی ہی ما تولا ونسلی ہی جہنم، یہ منکر اجماع کی خدا نے سزائیں بیان کی ہیں. نولی ہی ما تولا ونسلی ہی جہنم، دنیا میں نولہی ما تولا، آخرت میں نسلہی جہنم. دنیا میں خدا ہدایت نہیں دیتے اور موت کے بعد خدا جنت نہیں دیتے. یہ منکر اجماع کی سزا ہے. اور منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ ذرا علاج بھی سمجھے. منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ منکر اجماع سے ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ ابلیس سے خدا نے پوچھا، یا ابلیس ما منع کا ان تذکر لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ کہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معذرت کر، تو آئندہ کر لوں گا. اس نے کہا انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی اوپر سے نیچے آتی ہے. میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. کبھی بڑے بھی چھوٹے کو سجدے کرتے ہیں؟ اللہ آپ کیسی بات کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے ابلیس کو کیا جواب دیا؟ اخرج. ذہن میں جواب آ گیا، کیا جواب دیا؟ تو جب ابلیس دلیل پیش کر رہا ہے تو آپ دلیل کا جواب دو، دلیل کو توڑو. ابن قیم نے 17 دلائل اس بات پر پیش فرمائے ہیں کہ مٹی آگ سے افضل ہے. 17 دلائل مٹی کے افضل ہونے پہ ابن قیم کو آتے تھے. تو اللہ کو یہ دلائل نہیں آتے تھے؟ جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جب ابلیس نے دلیل پیش کی ہے اجماع کے خلاف، تو اللہ نے دلیل کا جواب دیے، کیا فرمایا؟ اخرج، دفاع ہو جا، نکل جا ہماری سبو سے، باہر نکال دے اس کو. تو منکر اجماع کا مزار یہ نہیں ہے کہ جب وہ اجماع کا انکار کرے تو اس کے مقابلے میں اس کو حدیث پیش کرو، وہ اجماع کا انکار کرے تو اس کو آیت پیش کرو. نہ، منکر اجماع کا علاج یہ ہے اخرج، ہماری سبوں سے باہر نکلو، دفاؤ بھائی، یہ مماتی ہے، نکالو اس کو، غیر مقلد ہے، اس کو فارغ کرو. یہ جتنے منکرین اجماع ہیں ان کو فارغ کرو، اصل ان کا علاج یہ ہے. اور جب تک ہم اصل علاج وہ نہیں کرتے جو قرآن کریم نے دیا ہے، تو پھر وہ چڑھتے ہیں، پھر وہ شیر ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم سیاسی باتیں کرتے پھر رہے. نمبر ایک، سب سے پہلے اجماع کا منکر کون ہے؟ ابلیس. نمبر دو، منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ ابا وستکبر وکان من الکافرین. یہ کانا سارا ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا، سمجھ آ گئی؟ کانا بمانا، یہ نتیجہ ہے اس کا. ابا وستکبر وسارا، بس میں کافر ہو گیا. یہ پہلے کافر نہیں تھا، بعد میں ہوا. یہ ہے کانا من الکافرین. نمبر تین، منکر اجماع کا سزا کیا ہے؟ کتنی سزائیں؟ نولیہ ما تولیٰ. نمبر دو، ونسلیہ جہنم. اس پر میں ایک نقطہ عرض کیا کرتا ہوں ساتھیوں سے، اگر کوئی غیر مقلد بات نہ مانے اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کوئی مان لے تو اس پہ تعجب ہونا چاہیے. ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی مماتی آپ کی بات نہ مانے تعجب نہ کرے. کو میں نے سوچا جی کتنی ہے دلیلیں، اتنی مندے ہی نہیں، بڑا تعجب ہے، یہ کوئی تعجب والی بات ہے؟ عورت ہو اور سیدھی بات کرے، یہ تعجب کی بات ہے. عورت ہو ٹیڑھی بات کرے، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ کیوں؟ ٹیڑھا پن عورت کی فطرت ہے. وہ سیدھا کام کرے تو آپ کو تعجب کرنا چاہیے. عورتوں کی سیدھی، عورتوں کی خامت کے احترام، عورتوں کی خامت. ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں، عورت سے تو احترام کی توقع رکھنے ہی فضول ہے. تو شیخ ہے نا، شیخ تو شیخوں والی باتیں کہتے ہیں. فرماتے ہیں عورت ہے تو احترام کی توقع رکھنا ہی فضول ہے، ہماری عظمت کو نہیں مانتی. کیا جب رات بندر کی طرح اوپر اچھلتے ہو، کدھر ہوتی ہے عظمت تمہاری؟ یہ میں اپنے شیخ کے لفظ نقل کروں، فرمایا رات میں جو بندر کی طرح اوپر اچھلتے ہو، وہ سب تمہیں عظمت نہیں سمجھ آتی، ادھر نالا بھی پکڑتے، ادھر کہتے ہیں ہماری عظمت. بتاؤ، آپ کسی کے نالا بھی کھولو، پھر کوئی ہمیں ہماری عظمت، جس کے نالے کھولے اس کی عظمت کی توقع رکھتے ہیں. آپ پریشان نہیں ہوں، بات بہت نیک لوگ ہوتے تو ہماری باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے ایسی گندی گندی باتیں کرتا ہے. گندی گندی باتیں کرتے ہیں، ہم گندے گندے کام بھی کرتے ہیں، گندی گندی باتیں نہیں کرتے، صحیح ہے نا؟ میں کیا عرض کر رہا تھا، اگر تو غیر مقلد مانے اس پر تعجب ہے، یہ نہ مانے اس پر تعجب ہے. مانے تو پھر تعجب ہے، کوئی مماتی نہ مانے کوئی تعجب نہیں، اور مان لے تو پھر تعجب ہے. کیوں؟ نولہی ما تولیٰ. اس کا تو علاج یہ تھا، اس کی تو سزا یہ تھی، یہ کیسے مان گیا ہے؟ اس پر تعجب کرنا چاہیے. اس لیے بدلنے والوں پر تعجب کرنا چاہیے. اور میں اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. عوام نہیں, ہماری تاریخ سے مولوی بدلے, آپ کتنا تعجب ہوگا, مولوی بدلے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک سلفیوں کے پاس پڑے ہیں اور ہمارے ہاتھ پر آ کر انٹری ہوئے. آپ نیٹ پہ دیکھو سیڑھی, ابھی تازہ اسی سال کی بات کرو, فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے پڑھے اسٹوڈنٹ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک ادھر آئے تو پھر آ کر بدلے. ایک لڑکا تھا یونس مظفر گڑھ کا ہے, اس کی سیڑھی چڑھ گئی نیٹ کے اوپر نہ نہیں, اس نے کہا جی تھوڑی دیر روک لے, میں اپنے بھائی اور پورا خاندان لا رہا ہوں, ان کی مجھے ایک نئی سیڑھی ریکارڈ کراؤں گا. یونس اس کا نام ہے, اولا سے لے کر دورہ حدیث تک اہل حدیثوں کے پڑھا ہے. وہ ہمارے پاس آیا تقریباً دو ماہ تک ٹھہرا, تحقیق کرتا رہا. پورے دو ماہ میں ایک سبق میں نے اس کو نہیں پڑھایا. اساتذہ نے بہت کہ اس کی بڑی خواہش ہے, میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. ہمارے اساتذہ کو بھی بسا بات میری پالیسی پر تعجب ہوتا ہے, یار یہ کیوں نہیں بات مانتا. میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا, بس آپ پڑھاؤ, آپ کو اس کی خواہش ہے. میں نے کہا دفاع کرو اس کی خواہش کو, میں نہیں سبق پڑھاؤں گا اس کو, بس آپ پڑھاتے ہو پڑھاؤ, نہیں پڑھاتے نہ پڑھاؤ. دو ماہ تک ٹھہرا, اس نے کہا جی مجھے شعر صدر ہو گیا ہے, اب شیخ کے پاس بٹھاؤ. میں نے کہا ویسے میرے پاس کوئی ہستی بات نہیں, پگڑی مستعمل پگڑی میں نے کہا دے دوں گا. انہوں نے کہا جی حنفی ہو گیا, اس کو مجمع باندھے. میں نے کہا باندھوں گا نہیں, اپنی مستعمل پگڑی دے دوں گا, اس کی خواہش ہے. میں نے کہا مستعمل پگڑی بھی دوں گا, مستعمل کپڑے بھی دوں گا, اس کی دستار بندی نہیں کروں گا. ایک دن ہمارے ساتھ کے اجلاس ہوا تو میں اپنی بہت ساری پالیسیاں بڑے عرصے کے بعد بیان کرتا ہوں, یکدم بیان نہیں کرتا. تو مجھے استاذہ کہتے ہیں استاد جی آپ کیوں نہیں پڑھاتے اس کو. میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے حنفی ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر دو ماہ ہمارے پاس ٹھہرا اور میں نے دو سبق پڑھا دیے اور یہ حنفی نہ ہوا تو غیر متعلق اعلان کریں گے مولانا الیاس دھومن کا شاگرد اور اہل علم. اس کا آپ کیا جواب دو؟ آپ کیا میری اہمیت نہیں ہے, میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں, یہ دشمن سے پوچھو اس لفظ میں کتنی طاقت ہے کہ مولانا الیاس دھومن کا شاگرد ہے اور اہل علم ہے, اس کا کیا جواب دو؟ اب اساتذہ نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا, یہ کوئی ایسا سوال کرے جو نہ سمجھ آئے مجھ سے پوچھ لیں, اس کو دے دے, میں نے سبق اس کو نہیں پڑھا. خیر وہ بدل گیا, حنفی ہو گیا, پگڑی باندھی واپس چلا گیا. اس کا باپ صرف اس وجہ سے حنفی ہوا, اس نے کہا یہ مولوی ہمارے پاس آتا تھا, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی تھی اور کان سے اس نے لگایا ہوتا تھا کیا کہتے ہیں وہ ہیڈ فون یہ اس نے لگایا ہوتا تھا اور گانے سنتا تھا. جب سے تمہارے پاس رہ کر گیا ہے سر پہ پگڑی ہے, مسنون لباس ہے اور یہ پابندی نماز کی کرتا ہے, گانے اس نے چھوڑ دیے. مجھے اس سے پتا چلا کہ آپ لوگ ٹھیک. میں اس وجہ سے آئی اور اس لڑکے نے خود واقعہ سنایا, خود کہتے جی اماں بخاری کا سبق پڑھ رہے تھے, بخاری شریف کا کہتے ہم سبق پڑھ رہے تھے تو میرے پاس وہ موبائل پر فلم لگی تھی, میں ایسے دیکھ رہا تھا کان ٹوٹی, میں نے کان میں لگائی تھی ایسے, تو شیخ الحدیث نے کہا ادھر لیا, دیکھا فلم تھی. اب میں وہ گالی نہیں نکل کرتا, تو میں کہنا کیسی گالیاں بیان کرتا ہے, اور شیخ نے اس کو گالی دے کر کہا میں اب گالی نکل نہ کروں تو آپ کو مزہ نہیں آنا ہے. میں نے نقل کر دی, تجھے دوبارہ بیان نہیں کرانا, ارے کیسا بندہ ہے, مجھے پھر اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. شیخ الحدیث صاحب نے گالی دے کر اس کو کہا ادھر آئے بلو ٹوتھ, ادھر آئے بلو ٹوتھ کر دے, ادھر سے فلم لی, شیخ صاحب بلو ٹوتھ کی, شیخ صاحب دیکھ رہے. اس نے کہا یہ ہمارا شیخ الحدیث ہے بخاری پڑھانے والا. آپ اعمال کی بربادی دیکھو, جو خود اتنی اس نے فلم میں باتیں سنائی, اتنی اندر کے حالات سنائے, اللہ کو آیا کہ ہمیں سن کر شرم آنے لگی کہ مولوی بھی یہ کرتوت کرتے ہیں, وہ طالب علم بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے. نمبر چار, میں بات سمجھ آ رہی ہوں, منکر اجماع کا علاج کیا ہے سمجھ گئے؟ اخرج, دفع ہو جا, نکل یہاں سے. آپ تھوڑا سا دڑکاؤ اس کو منکر اجماع کو, پھر اس کا دماغ آپ جو بار بار اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا نمبر ایک اول اجماع کا منکر کون ہے, نمبر دو منکر اجماع کی مزاج کیا ہے, نمبر دو اس کی سزا کیا ہے, اور نمبر چار اس کا علاج کیا ہے. یہ میں نے اجماع کے بارے میں دو چار باتیں عرض کی ہیں. اب اجماع کی روشنی میں میں نے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے, اس مسئلے کو سمجھیں. اس مسئلے کا نام ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسئلے پہ سب سے مضبوط دلیل ہماری اجماع امت ہے, سب سے مضبوط. اور میں آگے چل کے بتاؤں گا اتنی مضبوط دلیل کیسے اجماع. پہلے سمجھے کہ مسئلہ کیا, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا. دنیا پوری اس بات پر متفق ہے, خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مومن ہو, کہ جس بندے کو زندگی ملی ہے اس بندے پر موت آنی ہے. اس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے, نہ ہی کافر اور نہ ہی مسلمان. فرق کیا ہے؟ شاید آپ کو یاد ہے میں نے ہلکی سی تشریح کی تھی, فرق صرف اتنا ہے کہ موت کا معنی کیا ہے. کافر کیا موت کا معنی اور ہے, اور مومن کیا موت کا معنی اور ہے. کافر کیا موت کا معنی ہے ختم ہو جانا, اور مومن کیا موت کا معنی ہے منتقل ہو جانا. کافر کیا موت کا معنی کیا ہے ختم ہو جانا, اور مومن کیا موت کا معنی منتقل ہو جانا. جس کو پنجابی میں آپ یوں سمجھایا کریں, کافر کے ہاں موت کا معنی مر گیا اور مک گیا, اور مومن کیا موت کا معنی مر گیا اور ٹر گیا. موت کا معنی کافر کیا مر گیا مک گیا, اور مومن کیا موت کا معنی مر گیا ٹر گیا. یہ معنی کبھی بھی آپ نے کسی مسجد میں نہیں سنا یہ اعلان ہوا ہو کہ فلاں بندے کا باپ مر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, مک گیا ہے, جنازہ پڑھو تمہیں بہت ثواب ہوگا. کبھی اعلان ہوا؟ جب بھی اعلان ہوگا فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, وصال ہو گیا ہے, دار فانی سے دار بقا میں پوچھ کر گئے ہیں, یہ کہتے ہیں نا. کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندہ ختم ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کافر کیا موت کا معنی اور ہے, اور مومن کیا موت کا معنی اور. میں ایک درمیان میں بات کہتا ہوں سمجھانے کے لیے. نکاح کافر کیا معنی اور ہے, مومن کیا معنی اور ہے. کفار کیا نکاح کا معنی عیاشی, اور مومن کیا نکاح کا معنی عبادت. بات سمجھ گئے؟ کافر کے نکاح کا کیا مطلب ہے عیاشی, اور مومن کے نکاح کا معنی جی عبادت. اب بتاؤ جب آپ دوسری شادی کریں گے تو کافرانہ جماعت کیا کہ بڑا عیاش مولوی ہے, دو زنانیاں رکھی ہیں, بڑا سواد لے گا کیا. یہ کافرانہ سوچ ہے مومنانہ بتاؤ؟ اور مومنانہ سوچ کیا, بہت نیک آدمی بھی ماشاء اللہ اس کی تو دو ہیں, ہم تو ایک بھی نہیں سنبھال سکتے, ہم تاجد کے لیے نہیں اٹھتے, یہ تو اب نہیں پڑتا ہے. مومنانہ سوچئے, یہ سوچ بدل جائے نا, بدل جائے تو آپ سارے مشائق اس طرح پر آ جائیں. ہم سارے اس ماحول سے متاثر, ہندوانہ ہندو سے الگ ہوئے نا اس ماحول سے متاثر ہیں, اس لیے مشائق بھی ہمت نہیں کرتے کہ میں نے دوسری شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے. میرا طلبہ کہہ رہے ہماری تین ہو گئی ہیں, دعا کر اللہ ہماری جماعت پوری فرما دے. جماعت پوری سمجھتے ہیں, اللہ ہماری جماعت پوری فرما دے. ہماری خواہش بھی ہے اور خواہش کے ساتھ کوشش بھی ہے, صرف خواہش نہیں ہے ساتھ کوشش بھی کرتے. تو نکاح کا کافر کا معنی کیا ہے اور مسلمان کیا. میری عادت ہے کہ میں بڑے مضبوط علمی مسائل کو ہنستے ہنستے سمجھاتا ہوں. عام بندہ سمجھتا ہے مذاق کر رہا ہے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اب کہتے ہیں نکاح کا ہوگا شادی آدمی ایسے ہوگا ویڈیو بنے گی, کیوں یہ کافرانہ سوچ ہے. اور مسلمان نے بھی نکاح مسجد میں ہوگا, اس کے بعد مسنون ولیمہ ہوگا, کیوں یہ مومنانہ سوچ ہے. آپ یہ نقطہ بنیادی اپنے مقتدی اور عوام کو سمجھا لیں نا, کافر کیا نکاح کا مطلب کیا, مومن کیا نکاح کا معنی کیا ہے, اللہ کی قسم اس کو رسوم سے بچانا بہت آسان ہے. اور جب تک یہ بنیاد نہ سمجھائیں پھر رسوم سے بچانا بہت مشکل ہے. تو مومن کیا نکاح کا موت کا معنی کیا ہے انتقال, اور کافر کیا موت کا معنی کیا ہے ختم. بس زندگی ختم ہو گئی. یاد ہوگا آپ میں نے اس پر اقبال کا شعر سنایا تھا, علامہ اقبال کا شعر کیا ہے, غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بات سمجھ آئی؟ لکھ بھی رہ گئے نہیں, بہت نکمے لوگوں. تو میں ڈیڑھ گھنٹہ چیختا رہوں گا, تم نے لکھنا ہی نہیں. میں مدرسوں میں جاؤں تو میں لکھ رہا, چلو شکر ہے کوئی ایک سے لکھ رہا پھر, چلو دو چار اور بھی اور مہربانی. آپ میں یہ روتا اس لیے ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں. خطیب آیا ہے تقریر کرے گا چلا جائے گا, میری خطابت نہیں ہوتی. اور یقین فرمائیں یہ نقطے آپ کو وہ ہیں, آپ بیس بیس کتابیں تلاش کریں گے, یہ نکات آپ کو نہیں ملنے. ہمارا فن ہے نا, جب اس فن پر محنت کرتا ہے اللہ اس کو بغیر پڑھے دیتا ہے, بغیر پڑھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے واردات بن جاتا ہے, اس کا حال بن جاتا ہے, اس کا کام. میں بہت ساری باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کی مجھ سے محبت تو سب کم ہوتی ہے, میرے جانے کے بعد آپ میرا مذاق اڑائیں گے اور غیبت کریں گے, اپنے گناہ کھاتے میں لے لیں گے. مجھے کوئی تک میں نہیں پریشان ہوتا, میرا مذاق اڑائیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں تو اسے پرواہ ہی نہیں. ہم مذاق پرور ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جب تک دائی کا مزاج اتنا مضبوط نہ ہو اللہ کا سب دعوت دے ہی نہیں سکتا. دائی کے ذہن میں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہ اس نے خاک دعوت دینی ہے. دائی کو بہت مضبوط ہونا چاہیے, وہ معاشرے سے کبھی متاثر نہیں ہوتا, پھر اپنی دعوت کو پیش کر سکتے. مجھے ڈر رہتا ہے کہ یہ بیچارے قیمت میں رگ رہ جائیں گے, اس لیے میں بہت ساری باتیں کہتا نہیں. اقبال نے کیا کہا تھا, غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. دنیا کی زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی صبح ہے. اس زندگی کا اگر اختتام ہے تو اگلی کی ابتدا ہے, اس کا انتہا ہے تو اس کا مقدمہ ہے. اقبال نے کہا تو بڑی مضبوط اس نے بات کی. تو موت کا نام ہے انتقال زندگی. موت آ گئی امتی پر بھی آ گئی, نبی پر بھی آ گئی. نبی اور امتی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اوپر موت نہ آئے. اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نبی پر موت کیسے آئی, امتی پر موت کیسے آئی, ذرا یہ سمجھیں. اور اگر امتی اور نبی کی موت کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ نیند امت پر بھی آتی ہے اور نیند نبی پر بھی آتی ہے, لیکن امتی کی نیند جدا ہے اور نبی کی نیند جدا ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, اور بھی روایات آپ پڑھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھے سو گئے, حضور اٹھے اور وتر پڑھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا وتر پڑھے اور سو گئے اور سنتیں پڑھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں فرمایا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, رسول اللہ آپ بغیر وتر پڑھے سو گئے پھر اٹھے آپ نے نماز پڑھا وضو نہیں کیا, وضو کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا عائشہ اینا یتنامان ولا ینام قلبی. دیکھو میں نبی ہوں اور نبی کی نیند یہ ہے, اس کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے. نبی کی نیند کیا ہے؟ نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے نا, آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. رؤیت انبیاء وحیون, صحیح بخاری صفحہ 25 پر ہے. نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. نبی خواب وہی کیوں ہوتی ہے؟ بات سمجھنا, نبی کی خواب وہی کیوں ہوتی ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. وہی نبی کی آنکھ پر نہیں, نبی کے دل پر آتی ہے. وہی نبی کی آنکھ پر, نبی کے دل پر آتی ہے. نبی جاگتے ہوں دل تب بھی جاگتا ہے, نبی سو جائیں دل تب بھی جاگتا ہے. اس نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. حالت خواب میں بھی دل تو جاگ رہا ہے نا, تو کام وہی میں تو دل نے کرنا ہے, آنکھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کی نیند امتی کی نیند میں فرق ہے. تو جب امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے تو نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں, لہذا نبی کی موت اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو قرآن سے یوں سمجھاتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں انکا میتون و انہم میتون. اگر نبی اور امتی کی موت میں کوئی فرق نہ ہوتا, اللہ فرماتے ہیں انکا و ہم میتون. دونوں کے لیے میت کا لفظ ایک لاتے, نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لانا, امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لانا, اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی موت الگ ہوتی ہے, امت کی موت الگ ہوتی ہے. نبی کی موت الگ ہوتی ہے, امت کی موت الگ ہوتی ہے. بات سمجھنا, حدیث پاک میں موت کا معنی کیا بیان کی ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا معنی وہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم وردھا الیکم حین شاء. اللہ تم روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں روح کو لٹا دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا معنی کیا کیا؟ قبض روح. موت کا معنی کیا کیا ہے؟ توجہ رکھنا, موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح. اور قبض کے عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں. قبض کے قبض دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قبض کا ایک معنی کیا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے اور میں نے ہاتھ کو کھول لیا, میں کہتا ہوں بسط تو یہ دی, بسط تو یہ دی. کیا مطلب؟ میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا. اور یوں کرے تو قبض تو یہ دی, میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا. عربی زبان میں قبض کا معنی سمیٹنا ہے, جو مقابلہ بستن کے ہے. بسط تو یہ دی, قبض تو یہ دی, میں نے ہاتھ پھیلا دی, ہاتھ سمیٹ دیا. تو معلوم ہوا کہ بستن کے مقابلے میں عربی میں قبض آتا ہے. تو قبض کا معنی کیا ہے؟ سمیٹنا. اور دوسرا عربی میں قبض کا معنی ایک اور بھی ہے. دیکھو یہ بیٹھے ہیں اور میں ان کی ٹوپی لے لے تو بزرگ واپس کر دوں گا, اکڑ گئے واپس کروں گا. میں نے ان سے, میں آیا تو یہ پیچھے رہتا ہے, یہ ٹوپی میں نے ان سے لے لی ہے. اب آپ کا نام کیا ہے؟ جمال ناصر. اب پوچھو کہ جمال ناصر کی ٹوپی کدھر ہے تو آپ کیا کہو گے؟ مولانا کے پاس ہے. ایسے ہی کہیں گے نا. اب پہلے ان کے قبضے میں تھی, اب میرے قبضے میں. اب قبض کا معنی کیا ہے؟ پہلے چیز ان کے پاس تھی اور ان سے نکل کر میرے پاس آ گئی, اس کا معنی بھی قبض ہے. تو قبض کے دونوں معنی ہیں نا, ایک قبض کا معنی سمیٹ لینا, ایک قبض کا معنی دوسرے کی چیز کو ایک اور لے لے, اس کا معنی بھی قبض ہے. معلوم ہوا کہ قبض کے معنی دو ہے. اب مولانا نوتی رحمۃ اللہ بات سمجھنا, نوتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی قبض کا معنی ہوتا ہے خروج روح. روح مومن کے جسم میں ہے, اللہ اس کو نکال کے لے جاتے, یہ قبض ہے. اور کبھی قبض کا معنی نبی کے پورے جسم میں روح پھیلی ہوتی ہے, اللہ اس کو دل میں سمیٹ دیتے. تو قبض کا معنی خروج روح بھی ہے اگر امتی ہو, اور قبض کا معنی حفظ روح بھی ہے اگر نبی ہو. بات سمجھ آ گئی؟ قبض کا معنی خروج روح بھی ہے جب کون ہو؟ امتی. اور قبض القمانا حبشرو بھی ہے جب کون ہو نبی. قبض القمانے دو آتے ہیں نا, ایک قبض القمانا خروج ہے, ایک قبض القمانا حبس ہے سمیٹ لینا. تو اگر امتی ہو تو قبض القمانا خروج روح ہے, اور اگر نبی ہو تو قبض القمانا حبس روح ہے. تو نبی کے پر موت آتی ہے, اس کا مطلب یوں نہیں کہ روح نکلی ہے, اس کا معنی کہ روح قلب اثر میں سمٹ کر جمع ہو. تو بتاؤ نبی کی موت کے قائل ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا قاسم ندوی موت نہیں مانتے. موت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لیکن موت کا معنی وہ کرتے ہیں جو حدیث مبارک سے ثابت ہے. میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ موت نبی پر بھی آئی اور موت امتی پر بھی آئی, لیکن نبی اور امتی کی موت میں نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. اور یہی اختلاف پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. لوگ حوالہ کیا دیتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں ہے جلد اول صفحہ 117 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, حضور چارپائی پہ تشریف فرما ہے, سب صحابہ کے حضور فوت ہو گئے. اور عمر نے کیا فرمایا؟ نانا حضور زندہ ہے. خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے, ابھی حضور اٹھیں گے, اور جس نے کہا وفات پر اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے. صدیق اکبر نے خطبہ دیا, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان حی لا یموت. کہ جو شخص حضور کی عبادت کرتا تھا وہ سنے حضور وفات پا گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سنے اللہ پر زندہ ہے, حی لا یموت ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. کہتے دیکھو عمر پہلے موت کے قائل نہیں تھے, پھر موت کے قائل ہو گئے. نہ یہ مطلب نہیں ہے, مطلب سمجھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہے, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. حضرت عمر بولتے بھی ٹھیک ہیں, حضرت عمر سوچتے بھی ٹھیک ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, حضرت عمر کہتے ہیں حضور زندہ ہے. حضرت عمر نے کیوں فرمایا؟ ایک اصول ذہن نشین فرمایا, وہ بزرگا اٹھ بھائی تھوڑا سا دودھ پی لے, تھوڑا سا دودھ پیو پھر سو جانا. بات سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑا سا دودھ پیو. یہ میں کہتا ہوں دودھ پیو اس کا خاص مطلب ہوتا ہے, اس کے بعد تھوڑی علمی باتیں سن لو پھر سو جانا. آپ کے جلسے میں سمجھاتا رہتا ہوں, جب جلسے میں کچھ سوئے نا تو ڈانٹتے نہیں ہیں. جلسے میں سونے والوں کو ڈانٹنا یہ کم علمی کی دلیل ہے. خطیب کا کیا کام ہے مجمع کو ڈانٹنا؟ ڈانٹا نہ کرے, امت کو جوڑنے کی کوشش کرے, ڈانٹے مت اس کو. میری بات دیکھو, آپ کے تو بڑے نرم رنگ, ہمارے بہت گرم بیان ہوتے ہیں. گرم بیان کے دوران بھی سو جائے میں کبھی نہیں ڈانٹتا, کچھ شور کرے میں پھر نہیں ڈانٹتا, اٹھ جائے پھر نہیں ڈانٹتا. مجمع کو ڈانٹنا یہ مولانا کی شان کے لائق نہیں ہے, بلا وجہ ڈانٹتے اور رگڑتے رہنا. ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں جب مجمع کو بندہ سو جائے تو اس کو ڈانٹا نہ کرے. جن کا آپ سے بیعت کا تعلق نہیں ہے نا, اپنے مزاج کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ضرور جوڑنا. میں طالب علم میں نہیں کہتا دورہ حدیث کے بعد جوڑنا, لیکن جوڑنا ضرور. مشاہ تبلیغ میں سے کوئی ایک بھی ایسا شیخ نہیں جس کا خانقاہ سے بیعت کا تعلق نہ ہو. یاد رکھنا حضرت جی ریاض رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی مولانا سہارن پوری سے تھا. حضرت سہارن پوری کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا ریاض سے سبق پڑھانے مشکل ہو گئے تھے. فرماتے ہیں شیخ کی یاد آتی ہے میں سبق نہیں پڑھا سکتا, کتابیں بند کر کے بیٹھ جاتے. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں جب بازاروں میں گشت کرتا ہوں تو بازار کے ماحول کی وجہ سے اپنے قلب میں ظلمت محسوس کرتا ہوں, اس کو دھونے کے لیے اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا ہوں. یہ حضرت جی کا مزاج تھا, تم اتنے مقدس نہ بننا کہ حضرت سے بھی تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ. آپ کو ضرورت بھی محسوس نہ ہو خانقاہ کی, خدا کے لیے ظلم کبھی نہ کرنا, رگڑے مار کھاؤ گے بہت زیادہ. میں صحیح بات ہوں, ہاں یہ بات میں کہتا ہوں مزاج کا بزرگ تلاش کریں جو آپ کے کام کا مخالف نہ ہو اور آپ کے کام پر آپ کی تائید کر لے, اس میں تو حد کی بات نہیں ہے. لیکن خانقاہ سے تعلق ضرور جوڑنا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب بیان کے دوران کوئی بندہ سوئے اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ڈانٹتے؟ فرمایا اس لیے کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتا ہے نہیں سوتا, اور ماں کی گود میں ہے تو سو جاتا ہے. ماں نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا کہ تجھے کرکٹ کھیلتے نیند نہیں آئی, میری گود میں کیوں نیند آئی. کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ کیوں؟ ماں سمجھتی ہے کہ میری گود میں سکون ہے جو گلی ڈنڈا اور کرکٹ میں نہیں ہے. اے کاش مولانا صاحب کو بھی یقین ہوتا کہ بازار کی دکان میں سکون نہیں ہے, میرے بیان میں سکون ہے, تو مولوی صاحب کیوں ڈانٹتے؟ بات سمجھ آئیے؟ مولوی صاحب کیوں ڈانٹتے؟ میں خانقاہ میں گیا, حضرت میں دوبارہ آتا تو باتیں میں نے کہا جب میں نے آپ کے جملے پر ایک حاشیہ چڑھایا, متن پر حاشیہ ہے. اور میں وہ کیا, میں نے کہا جی ماں بچے کو ڈانٹتی تو نہیں ہے لیکن ماں اپنے بیٹے کو جملہ کہتی ہے, پتر اٹھ دودھ پی لے پھر سو جانا. ماں کہتی ہے کہ نہیں؟ کرکٹ کھیلتا ماں کی گود میں سو جائے تو ماں کیا کہتی ہے؟ پتر اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا. ہم ڈانٹتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. ڈانٹتے ہم نہیں ہیں, کیا کہتے ہیں؟ دودھ پی لو پھر سو جانا. اور دودھ کی مثال علم کی ہے. اگر آپ دودھ پیئے تو کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور اگر علم چاہیے تو پھر دعا کون سی مانگتے ہیں؟ رب زدنی علما, دیکھو اضافے کی دعا ہے. خواب میں دیکھے میں نے دودھ پیا, تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ علم دے گا. تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. کیا مطلب؟ تھوڑی سی تقریر سن لو ہماری, علم کا ایک آدھ گلاس چڑھا لو پھر سو جانا. اور اگلا جملہ پھر میں مجمع سے کہتا ہوں, ہم دیہات والے ہمارا دودھ دودھ کھا لیتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو بد والے ہیں ہمارے مسئلے بہت کھا لیتے, ملاوٹ نہیں ہے. اور پھر اس سے اگلا جملہ میں ایک اور کہتا ہوں, دیکھو آپ تو طالب علم ہیں, اتنی عوام ہستی ہے کچھ نہ پوچھے اور سونے والے کی نیند ختم ہو جاتی. میں نے کہا جو بندہ ہمیشہ ملاوٹ والا دودھ پیے, وہ کبھی کبھی خالص دودھ پیے تو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے. خالص دودھ پیے نا, تو جو بندہ ہمیشہ خلط ملاوٹ والے مسئلے سنے یا پہلی مرتبہ خالص مسئلہ سنے گا اس کے منہ میں گڑ گڑ ہوگی. تو میرے جانے کے بعد اگر میرے بیان پر تو پریشان ہو تو آپ سمجھنا بھی مریض ہے, اس نے پہلی بار خالص دودھ پی ہے, دو چار گلاس پیے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھو لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے. آپ بھی تھوڑا سا دودھ پی لو. اتنی لمبی تقریر تو میں نے آپ کے لیے کی ہے, تو پھر کس طرح پریشان بیٹھے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بات سمجھنا, میں اصول پیش کیا, میں نے آپ کو جگایا اس لیے, اتنا قیمتی اصول ہے کہ اس کو میں ضائع نہ کر بیٹھوں. اصول یاد رکھنا, نبی معصوم ہوتا ہے, صحابی محفوظ ہوتا ہے, مجتہد معذور ہوتا ہے. اصول ذرا یاد رکھنا, نبی اور صحابی اور مجتہد معذور. جب دو معذوروں میں اختلاف ہو تو دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں, اور جب دو محفوظوں میں اختلاف ہو تو دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ میں نے کہا میں آپ کو وہ علوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ سو سو کتابوں کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو نہیں ملنا. اور مجھ سے پوچھو کہ اس کتاب میں, کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتا. اور جب آپ تلاش کرو گے انہی اصولوں پر سارے مسائل پڑھو. میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں بہت ساری بات علی کو آپ نے کہنا کیسی بات اس نے کہہ دی ہے. میرے بیان کے بعد پھر آپ مطالعہ شروع کرنا, پھر آپ کو مطالعہ کا لطف آئے گا. دو معذوروں میں اختلاف ہو تو دلیل میں محفوظ پیش کرتے ہیں, اور دو محفوظوں میں اختلاف ہو تو دلیل میں معصوم پیش کرتے ہیں. امام شافعی امام مالک کے درمیان, امام حنیفہ امام مالک میں اختلاف ہے, ان میں غلط کون ہے ٹھیک کون ہے, ایک کا اجتہاد یہ کا اجتہاد یہ. آپ دلیل میں کس کو پیش کرو گے؟ صحابہ کو. اب آپ کو حدیث مل جائیں گی, لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, کا حدیث آ گئی نا ذہن میں. وہ بھائی آ گئی ہے, تفصیل کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ بنو بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا, بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنا. بنو قریظہ کے محلے تک پہنچے نہیں, سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہونے لگا. عباس صحابہ نے کہا ابھی عصر پڑھ لو, قضا نہ کرو. اور بعضوں نے کہا نہیں, بے شک قضا بھی ہو جائے ہم نے وہیں جا کر پڑھنی. اور بعضوں نے ادا پڑھ لی اور رستے پڑھ لی, اور بعضوں نے قضا پڑھی اور بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی. تو ان میں غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے؟ امام حنیفہ ٹھیک ہے, امام مالک ٹھیک ہے, دونوں میں ایک تو غلط ہوگا نا. تو دلیل میں کس کو پیش کرو؟ صحابہ کو. بتاؤ ٹھیک کون ہے, بتاؤ غلط کون ہے. اگر دونوں ٹھیک ہے تو امام بھی دونوں ٹھیک ہے, اگر ان میں غلط ہے تو آپ صحابی غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, بات کرو پتا چلا فرمایا دونوں ٹھیک ہے. کیوں؟ اب حدیث دونوں کے پاس ایک ہی ہے. ایک صحابی کہتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا اتنا جلدی جانا کہ عصر تک وہاں پہنچ جانا, مطلب یہ تھا. ہمیں دیر ہو گئی ہے تو نماز کو قضا نہ کریں. دوسرے نے کہا نہیں, اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ آج تو مصر وہیں پڑھنی ہے, ہو سکتا ہے حکم ہمارے لیے یہی ہو, ہم نے وہیں پڑھنی ہے, قضا ہو جائے. حدیث ایک ہی ہے, ایک نے ظاہر کو لیا اور ایک نے باطن کو لیا, تو وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. جب دو معذوروں میں اختلاف ہو جائے دلیل میں کس کو پیش کرتے ہیں؟ محفوظ کو پیش. یہ اصول ذہن نشین فرما لو, اللہ کی قسم تمہیں الجھن ہی نہیں پیدا ہوگی. جس طرح اختلاف آئیں گے نا آپ چٹکیوں میں حل کرتے چلے جائیں. اور جب دو محفوظوں میں اختلاف ہو جائے پھر معصوم. نبی معصوم ہوتا ہے, صحابی محفوظ ہوتا ہے, مجتہد معذور ہوتا ہے. معصوم اور محفوظ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ معنی سمجھو. میں بار بار کہتا ہوں اس معنی کو سمجھو, اور کئی کتابیں کھنگالو گے نا تو ہم اس معنی تک نہیں پہنچو گے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے خدا گناہ نہیں ہونے دیتا. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا. محفوظ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا. اب دیکھو صحابہ پر سارے اشکال ختم ہو. ہم یہ نہیں کہتے صحابی سے گناہ نہیں ہوا, کب ہم نے کہا نہیں ہوا, لیکن ہم نے کہا باقی رہا بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں گناہ نہیں ہوا وہ بھی غلط کہتا ہے, اور جو کہتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں باقی وہ بھی غلط کہتا ہے. اف اللہ عنہم, ختم ہو گئے رضی اللہ, ختم ہو گئے سب گناہ. اور بات سمجھ آ گئی ہے, معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا, اور محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا. اب اس پر سے سوالات شروع ہوتے ہیں. جب نبی معصوم ہے تو پھر سواتی غفر اللہ کو متقدم من ذنب ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اساد مربو فغوا اس کا معنی کیا ہے اگر صحابی محفوظ ہے تو اساد جب قبر میں یہ قبر نے ان کو دبا دیا تھا پڑھی ہے نا حدیث ہے اساد کی جب جنازہ اٹھا 70,000 فرشتے بھی آئے لیکن قبر میں ان کو دبا دیا پھر اس کا معنی کیا ہے حضور تو قبروں سے گزر کو عذاب اس کا معنی کیا ہے سوال آگے دیں گے کہ نہیں اب سب سوالوں کا جواب تو میں نہیں دوں گا نا کچھ میں آپ کے اشتیاق بھی رکھوں گا تم پھر کو استاد پھر بلاؤ ابھی ان سوالوں کے جواب باقی ہے یہی وہ سوالات ہیں یہی وہ سوالات ہیں جو حل ہو جائیں نا اللہ کی قسم ہے کیسے تمہیں سمجھاؤں بندے کو مسئلہ سمجھ آ جائے نا تو پھر ان سوالات کا جواب چٹکیوں کا کام کوئی مسئلہ ہی